أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. واقع مقابلې د موسی علی السلام د سحر او سره شروع کله چې معجزه پېښوا او هغه چې کوم ګوکړې په سحر او په جادو هغه ارسو به اثر شو یا هغه همسا د موسی علی السلام رو قرآن غفتل ختم کړو ناغي پوښو چې دا هو معجزه وا او دا کله موسی علی السلام یقیني پیغمبر دی نو الله ته تسجده پرې وته تو به او باسره د شرک نه او ایمان راوړو چې آمنا برب هارون او موسی. ظاهره ده چې کوم کسان مقابله لرا غلیو او غی ایمان راوړو نور خلق ټول باندې دا خطر د غیر طرف نه وا چې ټول به ایمان دراشي. او چا دې کلیو مو چې په دغه وخت کې هغه مبالغه غونډه وي چې او یا زره کسانو چې غی چغو والا چمنګم منو آمنا برب هارون موسی. نو فرعون اوس چل جوړی دی دپاره چې ما دا بلوه جوړ نشي. نو قالا او فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړ په دو قبل ان اذن لكم مکی دی اجازه کولو زمانہ تاسو ته دا ان سبرستو اذن په تعویل د مصدر سره ګرځي نو معنا مصدری بکی دی کدی ان تعالی مصدری وي لغت کې همانا دا سکی کی مخی دا دینا چی اجازت حکم زتا ستا همانا مزدری بکی ازکا محاورہ کے دلتا مزدری مانا پیدا کی قبل ان آزن لکم مخی دا اجازت کل زمانہ تا ستا او اس کو شما انہو لکبیرکم اللذی یقین دا موسیٰ علیہ السلام ساسو اغمشر دے علمکم استحرہ چی تعلیم در کردے تا ستا جادو اس کو شما داوی تاسو یو چل جو کړل او بل دې کې به مرا شي بیا چې دا خو تاسو دې د پاره چل جو کړل چې دا خلق د دې نه لړکې او اقتدار باندې قبضه وکړي د تاسو په غور پوس پوس ما ته اوس پته لګی را چې موسی علی السلام د دې مشر دی او دی ویلو چې موږ د ځان پړکو ا دې بوډش دا همیشه د اهل بدع او کار نه ها ا د باطل پروستو چې کوم ځای کې مناظره کې دې پړشو کار خراب شي کنه بیا وای دا او چلو دا یو چاله دی جوړ کړی او دې ته چل وی وای ها دا خو تاسو یو چل وی وکړل نو اوس باغی دباو کې حجه فالو قطع عنا ایدیکم دې دباو کې دا غو مقصد امام کې تاسو ته ویل چې کرا او سیاسي وی اره یو مقصد خو پکې دا دی چې په دې بوم روپ پریو دي دا چې کوم جادوګر دی ایمان چغه والا او څوک چې دینه متاثر کیږي کنه دا باغی باندې بوم روپ پریو دي نوزخه دمکی ورکړي چې فالا وقت کعنا خامقا ضرور پرې وکم ايديکم لا سنستاسو وارجلکم او پېستاسو من خلاف عدل بدل خلاص غثقپا یا غسلاسو کېخپا دا بدنه پرې کړ اول اوسلبنکم فی جذوع النخل او خامقا ضرور پسولې وکم تاسو پتنو د کجرو پتنو د کجرو پورا فی راضی دے انغماس تپارا او دا ہمیشہ داخلی کی پزرف باندے لکا الماء فی الکوزے او بابا کوزہ کی دی یا زید ان فی الدار زید کور کی دے دننا هغه ظرف دی. اوس دې مقام کې جزوع النخل جزوع جمع د جزع تنه ته وي، نو پتنه کې دن نه خونه سولې کیږي، تنه د پاسه بر ولندېږي نو په سولې کیږي کنه. د دې وجه نه دی وي حروف جار دی او بل په معنا راځي، عربی کې دا قانون دی. نو فی په معنا د علا دی، لو صلبنکم علی جزوع النخل ان شاء الله رستو براشی. او غزه کې شیخ الاسلام معنا کړی دا ابن تیمیہ رحمه الله دا آیات دلیل کې پیش کړی دی چې امنتم من بالسما، آیا تاسو په امن کې دا غزات نه چې د اسمانونو د پاسه دی، دا رج په اسمان کې دی. البته فی استعمال کړی دی، فی په معنا د اعلی دی، ځکه الله خو د اسمانونو د پاسه د عرش د پاسه استوا کړی دی د خپل شان مناسب کنه. دا غوی فی په معنا د اعلی راځي. بعض وخت څو کې اعتراض کوي چې دلته ویلي چې فی السما تاسو خوای چې د عرش د پاسه دی، موږ نو وایو دا خو قرآن وځای ویلي چې الرحمن علی عرش استوا وځای موږ دې ویلي دی. دا خو د الله کلام دی. او فی السما من علی السما، اسمانونو د پاسه دی. دلته وګوره فی جزوع النخل من علی جزوع النخل خامخا په سولې به کوم ز تاسو ګوره لام د تاکید درست نونی تاکیدی ثقیله دی کلام کې غړې زور ورپی غیلا خامخا ضرور بناته کوم بل لار نشته وي فی جزوع النخل پتنو د کجرو ولا تعلمن او خامخا ضرور تاسو ته پته ولګي ایونا اشد عذاب و ابقا چې کوم یو زمون ډیر سخت او همیشه عذاب والے دی. تاسو نو وزیر الله عذاب معاذ الله یو کم ها اوس پر ته پته ولګی چې عذاب ډیر در کومه کاغه بډیر دی الله بډیر دی. دی مقام کې او شوبه ذهن درازي هغه دا چې فرعون دی باندې سترګې رو باسه لیکنه نو پای کې خدای مقاصد ما تاسو ته ذکر کړو. خو موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام چې دو په دو یوازې ولادي دا په څنګه کې نو موسی علیہ السلام له روب نه چي مفسرین ټول تقریبا لیکلي دي چې قران کریم ویلو غره چې کله موسی علیہ السلام وی الله مون یریګو ان نخاف ان یفرط علینا او یبقى الله یې مون یریګو زما تاسو نه دا چې روب درکم چې فرعون ورته کتی نشي وی فرعون د ډیره یې نه دی دوړو ته قتلوم لا دې ته کدی ته مې قتل نه دی او خراب شوی نه تر زور یې را به پراته وا د دې وجه نه غیږه غږ نه کوي او او یاو کسانو دا غفتی دی کم دا اللہ دا طرفنا یو خودنی خلقو دا چو گورا دید خڑی دا کم چی مدعی لے او اغا مسئلہ کئی بیان کئی موسیٰ علیہ السلام دی نورو فی ایمان دا اوڑے دا خبر من لے دا او دی اغت اللہ سنشی اچولے یری جیتی نخا زکا اغیبان روبو اچو و اغا امنا ران دی خا دا اغا کسانو چکه لړم بي کړهاله او فرعون ورته مقابله له میراوسته مقابله وکوي کنه ناغي وي ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين اراب کې او رسو عمر ش ان شاء الله قصص کې موږ له بصرا کې کوم او غټلا کنه سي دراوستي وګوره د لری لری نه صبر اکه نو فرعون ورته ولي بن در کوم نعم او وانكم اذل من المقربين تاسو له بوچتي وچتي اور دي در کوم افسران بم کم دا بم کم دا دا هغه وخت چې لاغي ایمان په حال کې نو چې کله ایمان تراله ایمان په سړي کې غیرت راوړي ښا ایمان په سړي کې شجاعت او بادری راوړي پروا نه ساتي. نو قالو دغه جادوګرو وې لن نؤثرک هیڅ کلام نو غرقو تا علاما جاءنا په مقابله دا هغه کې چراغلې دي مونږ ته انا کوم چې مونږ درالو دا الله د طرف نه احکام او وحي دا غو من تا باغی نه غره کو من تا وه غره کاریستان او ساده خبرونه من البینات بیان دي دا ما جاءنا دا پارا چر نه غره کو من تا علا ما جاءنا په مقابله دا کی چراغ لی دي من تا من البینات د احکار معجزونا والذی فطرنا او چر نه غره کو من تا پا غزات چې مونږه پیدا کړیو من تا اوس په تو لګی دي زمو خالق حقیقی کو الله دې نمون تا پا غنه غره کو په الله باندې فقض ما انت قاض فیصلہ کوا اگر چې تاسو فیصلہ کوونکې چې شکایت کوله د آزاد دي دا نه ټوب خبرې کړه دې کې یو معنا خدا وا چې کوم ما وکړه او دا پاکه صورت کې وا چې دا ول لذي عتب شي په ما جاء انا باندې لن نؤثرك على ما جاءنا ولن نؤثرك على الذي فطرنا نو بیا دا معنا دی. به مې یو معنا بده کې دالا چې دا ول لذي فطرنا په مینس کې جمله قسمیه ده ادا وو د قسم دی نو معنا به بیا داسي چې لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات هیڅ کله نغور کوم تا په بدل داغه کې چراغ لیدم ته د ښکارا موجودو نه والذی فطرنا قسمو دی پاغ ذات چې موږ پیدا کړیو ګور اسمانه بدل شي غواړ مانی صحیح دی ګره ها د ترکیب او د اعراب په لحاظ ګرامر کې ډوړ صحیح دی دا د الله کتاب دی دا موږ د خپل علم او د فهم مناسب دا معنی چې اصول چې علم سوره ډونګي دی سوره زیات ته انګلیزی کنا نو داغه علم به ختم شي خدای الله د کتاب مزایا او حکمتونه نه ختميږي ځکه دا بنده کتاب نه دی په یو جمله کې ګڼې ګڼې معنی پرتی ګڼ ګڼ مطالبي پکې څه پکې حقیقت ظاهري او څه پکې داسې معنی چې هغه د ډونګي سره رسی داغه علم هم ډونګي دی که زموږ علما چې تشریح دي بیا د قران کریم داسې تفاسیر کړی دي چې هغه ظاهر د الفاظو نه معلومیږي هغه کې دن نه پراتی اگر چې پایې کې صدا سړي چې څه خو نن سبا تفسیر جیلانی راو ده تفسیر د شیخ عبد القادر جیلانی انده جلد کې پای کې بعض معنی دې خپل دي اما توخ کې کته لیکن سبا کې دا سړي چې هغه ډېر لري دی بعید اثر کې دا غره تصوف والا تعبیرات کې کنه دیو جن علماء وي دغه معنی ته وګوره کته پوي کې چې دا غې د بل نصر ټکراو راځي یا سی بے فایدی خبرې دي ناغه موایا او کنه آی که څه فائدہ شته او د قران نصوص نور یا د احادیثونو داغه تایید معلومیږي کنه دا څه معنی دا خو بند نه راغله ناغه بیا کول شي اتر سلوک خبره وی بیان القران کې مولانا اشرف علی تانوی رحم الله اکثر چې کله تفسیرو کې نه لاره نه رسو کته په هر صفه کې لیکلي مسائل السلوک مسائل السلوک دغه باطینی معنی دي تر دغه علماء او نظر هغه تر څه هغه اکثر د علامه مالوسی نه راغلي تفسیر المانی والا مغه ذکر کوي دا بعض نور علما غو ذکر کوي ولو تفاسیرو کی دې مقام کې د غدو معنی مشهورې فاقد ایمان تقاض نو فیصله کوا هغه چې تاسو فیصله کوونګه انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقینا تاسو فیصله چلیږي په دې ژوند د دنیا کې اوله بادشاہه دلته چلیږي او ټیمرا روان دي دا فیصله بیا سال ته چلیږي دلته به چلیږي او دې چلیږي او دې جمله کې اشاره وکړه چې د قاضی د حاکم د بادشاہ کته تاسو ضرر درکې او ته په حق باندې کنه نیری غما ولی هغه چې کوم فیصله کړې د دې ژوند د دنیا لا خوستا آخرت او پاتې شو بچ پاتې شو اولات لا وا اتل المخلوق فی معصیت الخالق تم دې کې چې د الله د حکم نافرمانی راځي هل ته دای چا منل نشتا هغه که بادشاہ دې که وزیر دې که گورنر دې صفا خبره به وتکه چبای سهار خبر منم خو چې د قران او د سنت خلاف نه وي ولې ته ما بادشاہ یې ما مشرې تا به منم لیکن چې د قران او سنت دلان دي کدا غي د پاسې نو راغي د پاسو د سوک منم نه لن نو سره ک علاما جاءنا من البینات والذی فطرنا دا د مؤمن خبرې کړه او دې چې څنګه ایمان راوړل د ایمان په مقصد پوښي دي ها موږ په میراثیان پاتې شو میراثی مسلمانان لیکن لا تر اوسه په دې نه یو پویا چیرې اسلام غره دی او کنور مذهبونو والا چغی مون تخپل غلط خبری داسې خېسته کړی راخېسته کړی خولونه پیچړاو کړی ملما کړی دنه پکې ګن پوځي د پاتو له سرو ور کړی همون دا غډیر خېسته کاری چې دا غلې خپل دین راته خېسته نه کاری هغه د پښوک نظر وو ای وړي دا چې ایمان هغه شان نه دی کنه دا کامل ایمان والا خلق وکا زکه وی وی انما تقضی هذه الحیات الدنیا ته خو بدی ژوند د دنیا کې چې فیصله کوي هغه کولی شو کا حدیث کوم راځي افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان مجاهد تتون نلوی جهاد داله چې ظالم بادشاہ مخه په حق خبره وشي چې به حق داله حق خبره داله ګوره ځکه اګی دغه بادشاہ مخه ته خبره کوي چې به حق هم داله چې کوم موسی علیہ السلام راولل دې مونږ په ایمان وروړو نو فقط ما انت قاص ته چې زکه کوه انما تقضي هذه الحیات الدنیا تا فیصله هو بدی ژوند دنیا کی چلیږي او انا آمنا بربنا یقینا مون ایمان راولل پر خپل یغفر لنا خطایانا دې دا پارا چې وبخي مون ته ګناهونه زمونږه مون نړی ګناهونه شي ویری تر اوسه نو مون په الله ایمان راولل چې هغه راته وبخي وما اکرهتنا علیه من السحر او هغه سوچ تا مون مجبور کړیو پاګه د جادو کولونا تا مجبور کړیو بادشاہه تا دا حکم خلاف ورزی ان کا کولا تارا لا تزارا کولا دی وجن دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ مکولا و دا مقابلی لرالو تا تاوی مجبور کرو حقیقت دی دینا مسئلہ رووتا چې بره سړی چې کله په عہده کې اوچت دی یا مرتبه کې اوچت دی دنیا دار دی یا عہده والے دی نو هغه تا مجبوره کولی شي که نه دا هغه اکراه ده په تا باندې بعضې مسلې د اکراه د وجې نه بدلې شي ښه بیا ورته علما اکراه ملجئه وایي اکراه په دوه قسمه وي او هغه اکراه ملجئه کې بیا مسله دا راشي چې یو سړی دی بره او هغه په تا زور لګوي او ته پوهېږي چې د ده زور دی وسلې والا دی پیسو والا دی بدماش دی او یې ښځې له طلاق ورکړه ادو له طلاق ورکړه امام ابو حنیفه رحمة الله علیه طلاق نور علماء ټول وی طلاق نه کوي امام مالک خو بلې وال خوړلې هغه طلاق ملاق نشته دا خو دې مجبوره شو امام صاحب خبره هم تر یو حد صحیح ده هغه وی ته وایي چې ما طلاق ورکړه طلاق چې دی ورکړه خو طلاق رجعي شو د دې چې کله مطلق ذکر شي راجعي کیږي یو تنه یو طلاق رجعي دی بیا ورته رجوع کړه خبره ختمه شوه بیا ورته رجوع کړه په دې وینا باندې خو تا باندې ښځه مکمل نه طلاق کېږي او هله هغې طلاق کېږي چې کله تا ووایي چې په دریو طلاقو په ما طلاق هلته هم اختلاف دی د علماو چې دا یو طلاق دی او په درې دي د دې مقام کې هغې وایي تا مونږ مجبوره کړي وو ما اکرهتنا علیه من السحر بعض وایي په مجبوري دا وه چې د فرعون حکم و چې هر سړی به د سحر تعلیم حاصلوي دا لازمي دی او که چا حاصل نه کړو نو دوره دوره سزا به ورته ورکول کېږي او دوره دوره جرمانه به ترې اخیستل کېږي که نه یا کله چې غی موسی علیه السلام ویلی دو کنه د موسی علیه السلام شکل مبارک ویلی دو دا غیو بل دی دا خو چې ګر نه دی دا خو یو کلی پیغمبر دی نو دی رسول کې دو ویرا مون مو نظر نه کو کنه خبر نه کو فرعون په سترګې راځي کوي ویلی به اوس نه کوي ما را اوس کې تاسو نه کوي زه کا غی ویو ما اکرهتنا علیه من السحر نو باز ویلی دی په سری دی دا خو هغه کسی اعلان صدقو ولا نو کذبو چې د موسی علیه السلام خړې جامې جادوګرو لګېد چې هغه ته وکتل چې خپل جامې ډېرې ښایسته ښکارې وي ویلیم خپل جامې جوړې دي نو الله وتعالى ایمان نصیب کړه ځکه د پیغمبر سره صرف په جامو کې مشابهت وکړ الله وتعالى ایمان نصیب کړه ولې امینه ده کنه او سورې د انبیاو سره مینه نه ده نه کو خلکو سره مینه نه ده ایمان تازه او مضبوطی ښه او سورې د اغینه نفرت کنه دومره دومره ایمان کې تیرې راځي ښه خرابې بیا خیر کې ختم شي بالکل بیا صفا دي نه ایمان رڼا ته لاړ شي والله اعلم والله خير او الله تعالى غرده وابقى او هميشه د پاره باقي دي غرده په اعتبار د جزاء ور کول مطلب دا دي موږ به غرده جزاء را کی تاب مړو ته بدلی یا کرے بدلی را کول وزارتونه بدلی را کول الله چې موږ له سراقي غرده نه غرده والله خير او ابقى او ته به هميشه نه تو وخت دې زیبر دنیا نه مړه که په خپل مرګ نه هم دیبا سور وخت دې ره او الله هميشه د پاره باقي دي یادا مانا چو الله خير وابقى من عطا الله خير وابقى قرطبي وغيرها دا مرام کړل بخشش دا الله ورکړل دا الله غرم دی او هميشه هم دی مستا ورکړل تني موتايا کته وای چې بدل څه درکم مون هیڅ ضرورت نشته کې دي شي فرعون ولا لالچ مال چې غلي غلي ورکړي چې خیر نه تاسو پهلا هو بیا بدل هم بل څه درکم چې کومه را اوستي هغه وی زمغه دې ضرورت نشته ځان کړو ساته اوس مونږه دیو پیجن لکه ایمان راوړل کنه اوس هغه تخویف پر بسې ذکر کړي چې انه میات ربه مجرما یقینا سوک چراغ رب خپل تا په داسې حال کې چې مجرمي فإن له جهنم نو یقینا دا غد پاره جهنم نه لا يموت فيها نه بمري پاګه کې حقیقتا ولا يحيى نه به ژوندې ژوند په دې لا يموت فيها نه بمري پاګه کې حقیقتا حقیقتا مرګ نشته چې ساوږي او الله یحیا و نبی جون جون د فدی دا ټکو سره څه کو لگاوا چې کدا ټک نه لګې نو تیراز و راځي چې نبی مرګ باغې کې او نبی جون دی نو دا په ارتفاع د نقیزین دا دا رسول او قلاو قانون دی چې نقیزین یو د جمع کیږي نه او یو د پورته کیږي لکه یو طرف ته انسان دی بل طرف ته لا انسان دی نو دا شی بیا انسان یا بل انسان دا څه نشي کېدای چې نه انسان نه لا انسان ای شی را تو خلاص کیدای چې نشي دا شی بیا انسانی یا بل انسان چې انسان نه مله انسان دی انسان هلي تر هر شی سیوا انسان نه لای انسان دی اشرا انسان نه انسان دی او چې توه دواړه بني انسان نه لای انسان دی مدا کې دی نشي دا اجتماع د ارتفاع د نقیزینو د ارتفاع د نقیزینو خو بادل د کو شریعت عقلی کې دا غي جواب ما وکړو چې نه د موت حقیقتا نه او نه د حیات مقید ده نو معنا لا يموت فيها حقيقه ولا يحيى حياتا يستلذ بها جون بهم داسې جون نه چې د لذت یو د خوندې یا لا یحیا حیاتن تنفع بها ابو سعود نه به داسې جون دي چې هغه جون د پیری پیری جون دې نه لري الله کوئی پلان کې جون دې خو په مړو حساب دی ولې داسې جون لري مړه څه جون نه لري او جون به خو دې یقینا بیا عمر نشته کله چې قیامت کې دا انسانان دوباره واپس ولې شو داګه نرسته عمر به هم ختم شو مرګ نشته خو چې د کافر دا کوم جون نه ناغم څه جون نه لري کنه ولې ټول عمر معذب دي په عذابونو کې دې نه څه جون دې ذکر وی ولا یحیا او مایاته مؤمنا دغه بشارت ده او سوک چراغ الله ته په داسې حال کې چې ایمان والے ده قد عمل الصالحات یقینا کړی دي نیک عملونه اولائک لهم الدرجات الاولى نو دا صفاتونه والے دي د پاره درجه دي اوچته اوچته جنات او ادنین باغونه دي د همیشه اوسه دو تجری من تحت الانهار او شبیگی بلان دي داغینه والے خالدین فی همیشه بی دی پاره کې وذالک جزاء من تزکا او دا د بدله دا هغه چا چې ځان پاک ساتلې ده شرک نه مدارک معنا کړی و دا دا هغه چا بدله ده چې هغه شرک په دنیا کې نو کړې نه الله هغه جنات عدن ورکړي ښا د همیشه اوسېدو باغونه اخو خلاصه کې تاسو ته دیجو دا بل باب ولقد اوحینا الی موسی او یقینا وحرو لګل موسی علیه السلام ته ان اسر بعبادی دا چې د شپې بوزا بندگان کما فضرب لهم طریقا فی البحر نوها دا دید پارا لارا پا دریاب کے یبسا نوچا لا تخابو درکا نبیرگی دا لاندی کولو دا فراون ولا تخشاون نبیرگی دا ڈوبی دو دا غرقی دونا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ جل شانو وحرو لے گلا او اصل کے حکم دا اللہ شیر دا کسان خسمی گینا فراون چلو نا جوڑی کل یو کل بلو ایمان تا نرازی مخکی عرب کې تیر شو مختلف عذابونه هم پاغیرالو هغه هم د الله تر طرف نه خې وي کدي ایمان دراله خو بیا عمران له نشران له نو حکم راغې چې د خپل قوم ته دی وای چې د شپې شپې وزره دې زنه دامه سر پرېګلې بنی اسرائیل داغي زنانه ولګې دي د فرعونیانو د زنانو نه کالیم راوغست په عاریت باندې په سوال چې وته خلک ویرا زنانه یو بل نشي کولی د پلان کې دي کې قاعده داغي لازمه امال درون راکا امال امیل لکا امال دا راکا اگر گفتی شی یو بل نو گاڑی او دا نجی کنی بدا خبر دا بدا خبر نا دا پل واسر نشت دا بلغ پل وعده دی نزدی ناغی وی بزمون خادی دا غیل از مکالی پا دین یت رواغ است دا غیل نشی ردی یکین پوک شی شدی بل سلنری ہوتی دا غیل پڑا که دارا لی چرکی تا خادی بینی شی دیو زینو تول لارا دش پی نا لارا طرف نا حکم راغ چیدی بوزا چی لارو سمزلیو کو او سار مال ور رو خود تو چی وی کتل نشاد فرعونیان نور دغی پوس رستو خا چی او ہو کتان قرآن او دل ملک را تاڑو خوشی کو نا غیر آلان دکڑا دا دریاب غاڑا او پدا غزے کی اللہ جل شانو وحی رو لے گلا چی ارے گما اگدو آقیا مکین تیرے شوی درستو براشی فضرب لهم طریقن ام سارا بغو دریاب دا او چی لارے پکی جوڑے شوی مره دینه یریګ چې فرعون باندې لاندې کې غیطانه شي لاندې کولې او نو دینه یریګ چې ډوب بشما دی هو تل واغې چې څنګه بلار رانه ودل الله په دریا بیا وځي ان اسر بی عبادی دا چې د شپې بوزا بندگان زما اسراو د شپې تلو دا فادر ابلاهم طریقا فل بحر هو واحد دی د پار لارې په دریاب کې یا بسن وچ لارې لا تخافو درکا مې اړېګا د لاندې کولو د فرعون نه ولا تخشاو مې اړېګا د ډوبې دو د لاو کې دونه نفات با هم فرعون ور پسې لاړ فرعون به جنودي سره د لخر او قلنا فغشيهم من اليم نو پټ کړل اغیلا د دریاب نه ما غشيهم هغه وو چې پټ کړل دای وها مولماوي د تقسیم د پاره وانا سلوي مصیبت چې غیې پټ کړل او هغه راځي بیا وګدو لیکیو ټول ته معلوم هم دا چې څنګه دی ورننه وتل په هغه داسې په تل دریاب ته په دې ټوټه شوې دی ولاړ دی ناغه ودری دو فرعون خو نوړي روخيار ودری دو شاته کسان یې زوی نه ودریږي ودریږي هغه پورې وتل خو پوښي چې دریاب په ټوټه ټوټه شو هغه دا هغه پورې وتل نشا په دې کې واقعا نقل کړو ماخوذ د اسرائیلیاتو نه لا نصدق ولا نکذب چې جبريل السلام راغې او جبريل دا فرعون په پاس باندې سورو جبريل السلام سره استوا هغه ته مخ کې کړه چانلی له هغه اصل دې نه اصلې په سورو دانګ چوري دانګل ناګي کړې چې فرعون مخ کې شناګي چې درستو پاتې کیږي شنو ټول ورغړوال چې څنګه ورننه وتل او دې مرسته شو دریا بو بيو شي فقش يهم من اليم ما غشيو نو پټکل دي د دې دی له دریاونه ما غشيو هغه هيبت نا کو دوشي پټکل واظل فرعون قومه او تباكو فرعون القوم وما هدا او اس لارے و نخود لاغیتا اس لارے و نخود لاغیتا بلکہ تبایے طرف سے بھولتا آخوا بنی اسرائیل بانے اس دے احسانات تذکرہ کئی او داغین رس تو بیاد آغین نقصان ہم ذکر کی چوکورا ما تاسو بانے دادا احسانو کو دادا او کو او تاسو اولے کے دے بیام دا نقصانو کو یا بنی اسرائیل او اولادا دے یعقوب علیہ السلام قد انجیناکم من عدوکم یقیناً خلاصے درکو ما تاسو تا دشمن استاسو نا فرعون نم اخلاص کرے کنا آغا سرد اقبل کابینی نگرد شو او آدناکم او آدکر و ممتاسو سخا جانب التور الایمنا دخی طرف دتور چل تا بتاو اس پر کتاب ملاوی گی دا اللہ دا طرف نستاسو دا زندگی دا رہنا مائے دا پارا او نزلنا علیکم من و سلوا او رولے گل من پتاسو باندی من و سلوا دلنگر انتظام دا برین اللہ کو چی من ترم جبین مخک تشریف پیر شیل بقره کې خو کون تشید لکه د غبین پشان حضور الله چې سپین دي لکه د اورې پشان او دا په دې ونه په پروت ډېر زیات ډېر زیات بوغي برا ټول کو ډېر مقوی طاقت ور شي زوم دي او خو کوم دي کنه وګي ته ډېر ضرورت دي کنه پار دا ورګي او بلې قال دې سلوا او سلوا دا چې مرغری د مړزانو پشان دي پیرون کا سمانا دا نه چې به یې سمانا ناغیب ګرځېدی ډېر دې برا دیولې الله سبحانه و تعالی دور اجازه ها دا نه چرواتی برات سم ذکر اخر دی روایت کی چرواتی برات میں معلوم ہے کہ اللہ تنور نہیں دی لگو نے بغیر دا د پاسه چ کم نو کٹوے باندھی شوری جی پے کو پخیدے او ملائکو پخولی روڑے میں ولا ہاں دا کتا بڑی نہیں کرتے دی برون نہیں ہوتا دا دا اللہ ر طرف نے انتظام تے کو شو جی سر سونا اللہ دا پر انتظام کو بلکہ د پاسه کس کی وریضا غزے کی گرمی ډیر زیادہ ہوا په 24 غنټې او په دې باندې نړۍ وریاست چلی له راځه دا نور سبکا څنګه راځه کته میدان بیا خو ها کلو من طیبات ما رزقناکم مونږ ته ویل د تقدیر دی قلنا لكم کلو خره من طیبات ما رزقناکم د پاک اوراګه نه چې درکړې مې د تاسو ته ولا تطغوا فيه او د حد نه تجاوز مکوای په دې کې ولي فیحل علیکم غضبی کئی نازل بشی پتاسو باندے غضب زمان ومئی حلل علیہ غضبی او سوچ نازل شفاغ غضب زمان فقد ہوا ریقیناً حلاکش دیکھ تغیان مکوئے تغیان پر دو طریقوں لے یو دا شدید ویلشیو چی تاسو اخر ہے کنا تو زخیر گوائے بینا بے سار لمد بے سار لبی اللہ شتا ندیو لگی دل ندیو دور اڈیر رونی ویل انسان کو ڈیر حریص تے کنا ایوے اور کدا پر سبال شی بیا بیا بیرانی سو خوبص داو پراتی نا بولا اللہ خاکلو حدیث کی راضی لولا بنو اسرائیل لما خنز اللہ کدا بنی اسرائیل لیو نگا غوحا بنو خاکی دا پاگے بازی ملحدین دا اعتراض کی شیرا غوحا غوحا سے خاکی گی دے تزا کدا سی گیسو ندی چگہ کل دے سر تکراوی گی ادا سا پروف دے کے ندی چدا کی گیسو نبندی لگا پرج وغیرہ یا دا اور امنس کے نخام خاپا گیا سر کی نخاکی گی با دے سا مطلب دے کدا غی مطلب دا دے چس خاکی دا با خوبا گما بس خاکی وخ بیرا دغه ځکه ساکې ته بالکل نه خو چې سندي دا کار شروع کړ دومره درس کا شو چې ما مقام بدی دا ټول نصار لا بس پاوه اړي ریا خ بدی نشو نس پا و سم دا اوره حفاظت چې لګ دا وخه حفاظت لګ دی روغه پاور کې نه را ته کې نسو شروع ده وي او ځین تو غیان پکې داو چې تاسو په دې شکر او باته دا الله چې الله موږ له تیار نعمت راکو دې شکرونه باسه بلکې تاسو ته بقره کې دې شی ورې دې موږ له ترې بادرنګ مولې دې پر پکاره هغه تو بیان یو وګړه دا الله دې نعمت ته شکر یو ځکه الله فرمایي لا تطغوا فی دا الله غضب په در باندې راشي کنه غضب سو چې کته مصر ته راکوش شو موسی علیه السلام ته هی بتو مصرن فین تلکم ما تعال اچان ترا له ذمہ شروع نبی علیہ السلام دا ته کور تر نه وته ذمہ داري سامان یو دې شی پرتلا برسو ودا سامان چې کوم کور تر نه وته ذلت راوست کوم کور ته راغلې نه باغ کور ذلت راوست دا حدیث معنا صحیح ده ګوره غلط غلط ده نه راځي چې اوسلې پوری دي په ټول حدیث صحابو ته هم زمیدارو عمر رضی الله عنه زمیدارنو او په شریک اعظم قبل کا سره نو کړی ولر باغ در سره قبل باغ ابو بکر رضی الله عنه سره زمیداری کوي ډیر صحابو په کله سره چي کوي دا یو مقصد وته چې اکثر زمیدار دا دي اکثر 80% چې هغه چې کله زمیدار کار کوي خپل نه زیاده الله د عبادت خیال نه ساتي ورګه ویدا کړي تر سره کوم نو بیا مونږ کوو چې څو ګوزاري پکې وره خاصه څو کې نه دی هره پروا نه ساتي کله وی جامې می پلي دي ډیر په کې دا سی وی نه درې ورځې مو مسلسل په وطن ته ما تاسو یره استاد جامې پلي دي نو مې ورته حایزه خزه چې ګور نو کا جامې پلي دي جامې پلي دي جامې پلي دي کنه غمو سي نه پاتې شي اوس کدی پکې د مونږ ورو ورو پابندي کوي نو بیا صحیح ده دا پکې ذلت نشته دا رنګ په ذلت پکې د پلي وځي نه راشي چې دې کې دا الله حکم دی چې تبو عشر ورکه تصاد ابو دلانی شلم ابو ورکا تبارانی ابو باندی لثم ابو ورکا لثم اڑی دی شلمینا لثم اشکرے باڑا یا فاد اللہ حق دے بیا نو دیر پگی داسری چاگی دا زکات کو صحیح طریقہ نور دی تے بازی بازی خال خال پسلو کی ولت یا تک اسان بدازی چاگی صحیح ور دی دانو یا ہو پگی گنجیاں گنجار او بیکار او پوری نہ دے خوازی نہ ویلا بو ور کو او سو کی چور کی بیا نو غم کو صحیح طریقہ نور دی اے لور کرو لے گو یرو استاد دے دغه باندې لور باندې کو لیکي خو پدې دغه کو میکي راو پر دې راځي زوم می خو پر دې کنا دارنګي دې غاله ته بل لولې کو خور لولې کو یرو وی دال هغه دغه دې پړون دې ته ول مړه ځکان کی شو کړي الکه واګه را خپلې سوال ته ځکاتونه ولا مور کا دې سی سره غار ته تبعی راشي کني دانه چې ذمہداری غلط ده ذمہداری چې په صحیح طریقې نو مونږ ډیر کسان لیدلې دي چې هغه په صحیح طریقې ذمہدارا کوي کنا او غیب ته خو مزوس رجوان دی ری دا الله بندگی مګی نبی علیہ السلام په دې بنیاد دی او دې ته ویلو چې پیا هل علی کو مغلبی دا دې خو الته نعمت نا شکری کړي وکړه دا الله تعالی نن پیار لنګر راته نیولی وایي چې کې پای کې سو په دې ول نماز ذکر کړي وي سوره بقره کې ابو حیان اندل سې کړي دي تفسیر البحر المحیط کې چې ګڼه په دې وی پاره کې زو د هضم دی او بدن لا طاقت ډیر ورکی په نسبت د تری بادرنګ او د ټیپرو د مولا او د دې تعالی نو باندې اودارنګي وحده کنه بیا د هغه وخره د پرندې وخره د مرغې وخره ګورې کی مدیره دیغه من نن سبا هم ګورشت ته لګلګ آثار دا غېدل تم سره په خایا طالب ورته وخت کیږي په ابتدا کې دلته زوما ناغوی زمون نورستان کې ولا قول بدی کې اوسما یو ټیم دی بدی جمی کې نو سارمل پاسو دو پانو ناکل کو غمن ترو دی ها هغه سپین سپین ناول کو کډبې کې بیا ځان کوي هي ها او بالکل د غبین په شان دی او د غبین په شان طاقت پکې دی بعض ذہنوں کے بعض علاقوں کو اس امدادے سے جل کے اشتہ پاگا پر ڈیر ہو ڈیر اللہ ڈیر رہا لے عمل بڑا کو نو لا تتغو پیجے فیحل علیکم غضبی او دائیو خبر یاد ساتے گورے چومئی حلل علی غضبی سوچ نازل شو پاگا غضب زما فقد ہوا نو یقین اندیرا پریوت دبرین کتا کتا رو گردے ہوا یہوی پمانا دا کتا رو گردے ہوی یہوا پمانا دا غفتو دا فرق دی بګه بابي له حاصل سره فرق دی مدارک وی ویتا قط سقوطا لا نهوض بعده دا سره پریو چوز بنیږي نه علاش تباش او برباد شي یا سقط من علم الى ثقل دا پر نه کترا گزار شپ ته دی واه اکی بشارت وګرا و انی لغفار او یقینا خامخا بقنت انکه هم لمن ثابا اگر چاہتا چی توبے ویسکتا شرکنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا لما لسیرا نقل کرے روح المانی کے چی لمن تابا من الشرکے یقیناً خاما خاما خانک انکیم اگر چاہتا چی توبے ویسکتا شرکنا وامن و ایمان روڑو وامل صالحا وعملو کو موافق قرآن و سنت سم مہتدا بیاک لکش و قدید ایمان لے مانا دا خبری کس دیتا ہو گورا دیو آیات کریمه کې استاد جنت د نجات طریقو په اړه چې جنت ته باندې او نجات ته حاصلې کیږي تا یو توبه او باسه د شرک نه هر قسم شرک نه وین ایمان په الله داغه په صفات او عقیده چې ورته دریم عمل صالح معنی د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقې په هغه باندې روانې دل او بیا اخر کې پاګه کله کېدل دا نه اقوا کېدل دی پاګه کېدل نه پس لار ده ثم اهتدا ثم هدا من ده استقامت ته اشاره ده بیا کلک شو پاغي باندې بیا ودا ګوره قال اوه و فرعون امنتم له ایمان رو تاسو پدو قبل ان اذن لكم مقید اجازت کو زمان تاسو تا انه لكبيركم الذي يقينا ده تاسو مشر ده هغه علمكم السحر چې تعلیم درکړل تاسو ته جادو فلو قطع عن ايديكم مقام خاص ضرور پی بکم لا سن تاسو ارجو لكم او پی تاسو من خلاف ندل بدل ولو صلبنكم في جذوع النخل او خامخال ضرور کو سلے بکم تاسو پتنو دکجرو ولا تعلمن او ضرور پتا بولگی تاسو تا ایونا اشد عذابا و ابقا چکم یو زمون دیر سخت او همیشہ عذاب والده قالو نوویل ورطاق جادو گرو چلن نغسرا کا اس کل نغرکو ممتا علا ما جاءنا من البینات پا مقابل داغی کی چراغلی دی ممتا دختار موجزونا والذی فطرنا او موږ غره کومه تا پاغه ذات چې مونږه پیدا کړیو یو معنا دیمه معنا والذی فطرنا وقسم دی پاغه ذات چې مونږه پیدا کړیو فقد ما انت قاب نو فیصله کواغه چې تاسو فیصله کوونکه انما تقضی هذه الحیات الدنیا یقینا تاسو فیصله چلیږي په دې ژوند د دنیا کې انا آمنا بربنا یقینا مونږ ایمان راولې پر خپل اختر نه نه پایانا دې لپاره چې وبخې مونږ ته ګناهونه زموږ وما اکرهتنا علیه من السحر او هغه چې تا مونږ مجبور کړی او پاغه د جادو کولو نه والله خیر او الله تعالی غره دې په لحاظ د جزا د بدلې او وقا همیشه د پاره باقی دې یا دې معنا والله خیر واقع او بخشش او عطوا د الله غره او همیشه دا انه میات ربه مجرما یقینا سوک شراشش پل رب تا مجرم فین لہو جہنم نبیشک داغد پارا جہنم دے لا یموتو فیہا نبمری پاغے کے حقیقتا ولا یحیو نبجوندی فجوند فیدے فجوند فید من ومین اتی مؤمنا او سوک شراغ اغت پا حال دے ایمان قد عمل الصالحات چیخینا نکڑی دے عملون موافق دے قرآن و سنت فولا اک لہم الدرجات العلا ندا صفتن والا دی دے پارا مرتبی دی اچھتے جنات واذن باغونه دي د همیشه او سیدو تجری من تحت الانهار چې بیږي بلاند داغنه ولی خالدین فیا همیشه بی پاغه کې وذالک جزاء من تزکا او دا د بدله د هغه چا چې ځان پاک ساتل لري له شرک نه د کفر نه د ګناهونو نه ولقد اوحینا الی موسی او یقینا وحی را لګلو موسی علی السلام ته ان اثر به عبادی دا چې د شپې بوزا بندگان زما فضرب لهم طریقا فی البحر نو هغه د دې لپاره لارې په دریاب کې یا بسن وچی لارې لا تخافو درکا مې ریګه د لاندې کولو د فرعون نه ولا تخشا مې ریګه د غرقې دونه تاس باهم فرعون د جنوده ور پسې لار فرعون تر د لختر خپلونه فغشیاهم من الیم ما غشیاهم پټ کړل دی له دریاب نه هغه بو چې پټ کړل واضل فرعون قومه او تباکو فرعون قوم خپل و ما هدا او اس لارې ونه خودلا غیتا یا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم یقینا خلاص درکم تاسو د دشمن تاسو نه فوعدناکم جانب الطور الایمن او وعد کړو موږ تاسو سره د سی طرف د تور ونزلنا علیکم المن والسلوى او راولېګل موږ تاسو ته آسمانی تدبیرونو من والسلوى کلو خوره من طیبات ما رزقناکم د پاک خوراک اګنه چې درکړل مې تاسو ته ولا تطغوا به او حد نه تجاوز مکه وای بده کې فیحل علیکم غضبی بنی نازل بشی پتا زبان دے غضب زما او مې احل علی غضبی او سو کې نازل ش پاغ غضب زما فقد هوا یقینا دے راپره او تبر نکتا یقینا دے هلاک شو و انی لغفار او یقینا زقام خا بقنه کون کې هم لمن تابا هغه چا دا چې دوبه وستا د شرک او کفر نه او امن او ایمان راوړو عامل صالحا عمل یو کو موافق د قران او سنت ثم تدا بیا کلک شپاګه باندې تر مرګه